NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het bestuur van de NPO vraagt het commissariaat voor de media zich uit te spreken over een uitzending van Ongehoord Nederland, waarin de omroep zich schuldig zou hebben gemaakt aan racistische of discriminerende uitlatingen. Die zouden zijn gedaan in het programma Ongehoord Nieuws van gisteren. Voorzitter Friederike Leeflang van de Raad van Bestuur van de NPO zegt dat met deze uitzending de grens van de redactionele vrijheid is bereikt. Wegens een tekort aan beveiligers laat Schiphol tot eind oktober 9000 reizigers per dag minder vertrekken. Het tekort aan beveiligers speelt al een tijd. Even kwam er enige verbetering in toen beveiligers een zomertoeslag kregen. Nu die weer is afgeschaft, ontstaat er weer een tekort. De KLM spreekt van vergaande consequenties en noemt het teleurstellend dat Schiphol deze stap opnieuw last minute neemt. In Londen mogen er tot het eind van de middag geen mensen meer aansluiten in de rij voor de kist van koningin Elizabeth in Westminster Hall. Over een lengte van 8 kilometer staan mensen uren te wachten om afscheid te nemen. En de taxi- en bezorgdienst Uber is slachtoffer van een hack. Het lijkt erop dat een hacker toegang heeft gekregen tot e-mail, clouddiensten en programmacodes. Of er waardevolle informatie is buitgemaakt, is niet duidelijk. Dit is de ANWB Verkeersinformatie. Het wordt steeds drukker op de weg. Zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag is het al vroeg druk. Dat merk je onder meer rond Eindhoven. Zowel op de A2 vanuit Maastricht, daar heb je 20 minuten op onthoud. En vanuit Den Bosch is de vertraging bij Eindhoven 10 minuten. Op de A58 Tilburg richting Eindhoven heb je bijna een half uur vertraging tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Klaverpolder en de afrit Dordrecht Centrum. Daar moet je rekenen op een kwartier extra reistijd. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland. Een hereniging tussen Noord- en Zuid-Korea. Zal dat ooit nog gebeuren? Nou, waarschijnlijk is dat voorlopig niet, maar een zeer populaire talkshow in Zuid-Korea heeft het nu als missie om de beide Korea's dichter bij elkaar te brengen. En dat doen ze op een hele bijzondere manier. Gaan we straks over praten. En al die bejaarde politici in de Verenigde Staten. Biden is 79, Trump 76, Nancy Pelosi inmiddels al 82. Kan dat nog wel? Een vraag die we aan het einde van deze uitzending gaan behandelen. Maar we beginnen bij twee landen die langzaam maar zeker uit ons gezichtsveld dreigen te verdwijnen. Het is 2:30, tijd voor buitenland. We gaan de grens over. Their images the world has become numb to. But for these communities, their suffering is unbearable. At a camp outside Mogadishu, Fadumo sits by the graves of two of her children. One was 4, the other just 8 months old. Ja, dit zijn geluiden uit Somalië, waar de hongersnood er inmiddels voor zorgt dat vooral kinderen, en zoals u in het fragment kon horen, soms zelfs van 8 maanden oud overlijden. De Verenigde Naties vraagt met regelmaat aandacht voor deze ramp, maar vindt dat toch echt onvoldoende wordt gegeven, met name als het op financiële middelen aankomt. En dat geldt trouwens niet alleen voor Somalië, want ook in een ander land is het code rood. One third of Pakistan remains underwater, more than a week after the deadliest floods that country has ever seen. On a visit to the country this past Friday, the UN Secretary General appealed to the international community to provide massive support. That includes a $160 million fundraising effort the UN launched 2 weeks ago. Nou, dit is Pakistan, getroffen door enorme overstromingen. Heel veel land staat nog onder water. Daar dreigen nu ook ernstige ziektes uit te breken, zoals cholera. En juist daar lijkt het de Verenigde Naties maar moeizaam te lukken om het benodigde geld bij elkaar te krijgen. Hoe komt dat toch? Gaan we over praten met Thea Hilhorst bij mij in de studio, hoogleraar humanitaire hulp en wederopbouw aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Mevrouw Hilhorst, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, we horen het wel in deze fragmenten. Hè. Zowel in Somalië als in Pakistan voltrekt zich echt een ramp. Ja, dit zijn allebei rampen van een omvang dat in een jaar waar iets minder ander groot nieuws is, dan zou dit voortdurend voorpagina nieuws zijn. Want het is nu dus een hongersnood. Hij is nog niet echt gerealiseerd, maar ze zitten tegen de hongersnood aan in Somalië. Ja. En in Pakistan, het is echt verschrikkelijk. 1/3 van het land staat onder water. Ja. En daarom noemt u deze rampen ook wel verwaarloosde rampen, hè? Omdat ze dus zo moeten opboksen tegen al die andere crises die er zijn. Ja, en het is wel zo dat, kijk, waar zijn ze verwaarloosd? Ik denk dat ze erg verwaarloosd zijn in de media, in wat wij ervan weten als publiek. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de humanitaire hulp niet ondertussen doorgaat. De humanitaire hulp is voor een heel groot deel een soort stille kracht die met budgetten die vastgesteld zijn aan het begin van het jaar gewoon hun werk doen. Mm-hmm. Dus op dit moment is in Somalië nog echt best genoeg geld. 70% van wat de VN in januari had gevraagd is er. Ja, maar dat is positief. Dat is heel positief. Maar waar de VN bang voor is, dat begint nu dus die hongersnood. Dus het is erger dan ze dachten. Ja. En de prijzen van voedselhulp zijn erg omhoog gegaan. Met de voedselprijzen die erg omhoog gegaan zijn. Ja. Dus eigenlijk in de loop van het jaar blijkt niet alleen dat de situatie erger is, maar de hulp ook duurder wordt. Dan moeten ze hulp bijvragen, geld bijvragen. En dan komt het probleem dat de budgetten dan misschien op zijn die al vastgesteld waren. Dus dan moet er wel degelijk publieke aandacht komen. Want krijg een parlement, krijg een regering zover om extra geld te geven voor deze crisis. En dat wordt problematisch. Als we daar een beetje iets meer op inzoomen, hoe verklaart u het? Dat het, ja, als je cynisch kijkt, hè, dan is dus eigenlijk de mate van aandacht die een bepaalde ramp krijgt in de media ervoor verantwoordelijk hoeveel geld er uiteindelijk naartoe gaat. Kun je het zo stellen? Nou ja, dat zou je natuurlijk niet willen, want het is een publieke kwestie. Humanitaire hulp, dat moet je gewoon doen. Het kan ook niet zijn dat je bijvoorbeeld de budgetten voor ziekenhuizen afhangen van hoeveel aandacht ervoor is. Mm-hmm. Dus voor een deel is, daarom noem ik humanitaire hulp ook een stille kracht. Hè. We horen er niet veel van, maar het is er. Nee. De budgetten zijn er, het loopt gewoon door. Maar op het moment dat het aan het plafond komt, ja, dan denk ik dat die aandacht wel heel erg belangrijk is, want dan moet er extra geld komen en dat is niet begroot. Dus dat moet ook uit algemene middelen komen. Dus dan zie je Pakistan en ineens concurreren met de energiecrisis. Ja, precies. Nou trekt de Verenigde Naties hard aan de bel als het ook op Somalië en Pakistan aankomt. Heeft dat wel zin? Werkt dat? Nou, voor een deel werkt het zeker. Ze hebben 160 miljoen geraamd dat ze nodig hebben. Dat is echt niet voor de wederopbouw. Hè. Dat is alleen maar voor de eerste noodhulp in Pakistan. Daar kun je nog verder niet heel veel mee doen. Maar echt nu mensen in leven houden, evacueren. 160 miljoen. Daarvan is nu, naar aanleiding van die oproep 2 weken geleden, toch ongeveer 50 binnengekomen. Het is er nog lang niet, maar die 50 zijn er wel. Die waren er anders niet geweest. Ja. En als het wat ik zelf wel aardig vind om het te vergelijken is, in Nederland hebben we, dat was in 2010, hè, bij die vorige enorme overstroming daar in Pakistan, zelfs een Giro 555 actie gehad voor het land. Er werden toen miljoenen voor opgehaald ook. Terwijl die ramp van toen vele malen kleiner is dan de ramp van nu. Klopt. En nu is er toch ook in de Nederlandse media relatief weinig aandacht voor. Ja, dat valt mij natuurlijk ook op. En kijk, zo'n Giro 555 die kan niet zomaar aangekondigd worden. Giro 555 en de media, dat is echt een wisselwerking. Er komt meer aandacht, dan denkt Giro 555, oh, nu is de kans om een actie te voeren. Doordat er een actie komt, komt er meer aandacht. Ja. Die wisselwerking moet er zijn. Giro 555 kan het niet zomaar uit de grond stampen. Nee. Nou, toendertijd was er blijkbaar gewoon minder ander nieuws, waardoor dit nieuws hoofdpagina nieuws kon worden. En op dit moment is dat helaas niet zo. Nu hebben we de oorlog in Oekraïne. Nu hebben we de oorlog in Oekraïne. Crisis die in Nederland zelf spelen natuurlijk. Problemen in Nederland rond de energie, de stikstof en noem maar op. Dus dat zijn zaken die nu veel meer onze aandacht vragen. Speelt ook onverschilligheid een rol, denkt u? Dat als het over Somalië en hongersnood gaat, dat mensen toch sneller hun schouders ophalen? Of dat het over Pakistan gaat en overstromingen? Zoiets, dat hebben we nu al vaker gezien. Dat mensen het niet meer op die manier raakt zoals het misschien nog een tijdje geleden wel het geval was. Dat zou kunnen. Maar ik denk toch, als je kijkt naar, het was maar 5 of 10 jaar geleden dat er wel meer geld kwam. Dat er ook 555. Dus in die 5 of 10 jaar zal ook weer niet zoveel veranderd zijn. Maar het is natuurlijk waar dat mensen ook wel denken van, oh, daar heb je Afrika weer. Of daar heb je Somalië weer, de Hoorn van Afrika. Of daar komt Pakistan weer. Daar komt ook bij dat zeker met Pakistan is ook een, dat voelt voor heel veel Nederlanders als een erg ver weg land. En misschien een beetje vijandig op een bepaalde manier. Want ik merk ook, als ik er iets over zeg op de radio, dan krijg ik op sociale media ook veel mensen die dan weer reageren van, ja, maar Pakistan, kernmacht en fatwa's. Mm-hmm. Ja, dus dat er ook minder sympathie is. Mm-hmm. Zowel de droogte in Somalië als de overstromingen in Pakistan wordt hier en daar wel gesuggereerd en gesteld. Ook in rapporten te maken met klimaatverandering. Die landen ervaren daar nu de gevolgen van, terwijl ze nauwelijks verantwoordelijk zijn geweest voor de uitstoot van CO2. Zeker als je het gros van de uitstoot van CO2 komt natuurlijk van westerse landen. Vindt u dat het daarmee ook automatisch al meer een verplichting is om naar dit soort crisis, dit soort natuurrampen die plaatsvinden, vanuit ons hier in het Westen te kijken en er dus ook iets aan te doen? Zeker. En die compensatiegelden, daar is natuurlijk ook best wereldwijd begrip voor dat dat moet. Maar het komt mondjesmaat te weinig op gang. Maar het is, kijk, Pakistan die is verantwoordelijk voor, ik geloof, 1% van alle emissies en krijgt wel een hele grote prijs te betalen voor klimaatverandering. Het is natuurlijk niet het enige verhaal, dat is altijd ingewikkeld. Want ook in Pakistan zelf is van alles mis. Hè? Zeggen mensen ook weer tegen hun regering van, ja, je mag de klimaatverandering ook niet als excuus gebruiken. Je had zelf ook beter aan de bak gemoeten. Dus er wordt ook wat gepingpongd. Maar het is absoluut wetenschappelijk, staat het vast, dat wat er in Pakistan gebeurt met die enorme overstroming, dat het ook met klimaatverandering te maken heeft. En grote dodelijke overstromingen, die zijn 1,5 keer zoveel voorgekomen sinds 2000 dan daarvoor. Dus er is echt heel veel meer aan de hand. Wat zou er wat u betreft moeten gebeuren om aan de ene kant te zorgen dat die landen meer in de aandacht komen, dat er dus meer geld naartoe gaat? Want dit is natuurlijk niet een probleem wat snel is opgelost, lijkt me. Nee, nou, uiteindelijk wat er moet gebeuren is natuurlijk heel structureel. Dat je zowel in Pakistan meer helpt om bestand te zijn tegen overstromen, goede drainage, goede infrastructuur en dat soort zaken. In Somalië idem dito, betere landbouw die beter opgewassen is tegen de droogte, misschien meer irrigatie. Dus die echte structurele oplossingen, die moeten komen uit ontwikkelingsbudgetten. Ja, daar moet gewoon echt heel veel meer aandacht voor komen. Ja. Nou, dat kan voor een deel, omdat media en noem maar op daarop trommelt. Maar dat zal zeker ook voor een deel gewoon uitonderhandeld moeten worden in de VN en de vergaderzalen. Ja. En je hoopt gewoon dat Nederland ook zijn steentje bij zal blijven dragen vanuit het idee van die klimaatcompensatie, die echt onomstotelijk zo is. Ja. Van hieruit is veel meer emissie veroorzaakt dan van daaruit. En daar wordt de prijs betaald. Duidelijk. Hoe dan ook komen ze zeker in Pakistan op dit moment nog miljoenen tekort om die enorme ramp die zich daar voltrekt het hoofd te bieden. Thea Hilhorst hoorde u van de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. In onze podcast Europa draait door, die weer online staat, is Oekraïne-expert Bob Deen van Instituut Klingendaal te gast. En aan hem vroegen we onder andere of de razendsnelle opmars van het Oekraïense leger van de afgelopen week misschien een keerpunt is in de oorlog. Ik denk wel dat dit het keerpunt was. Mm-hmm. Of sterker nog, misschien lag het zelfs al iets eerder in augustus, toen Oekraïne goed die HIMARS ging inzetten. Ik denk dat de kans voor Rusland om nu nog nieuw terrein in Oekraïne buiten te maken, misschien afgezien van iets bij Bachmoed, is eigenlijk gekrompen tot bijna nul. Ze kunnen nu alleen nog gaan proberen te behouden wat ze hebben. Maar dat kan best nog een tijd duren. Dus ook ik wil een beetje oppassen, al heb ik nu een aantal keer het Oekraïnse leger onderschat en het Russische leger overschat. Ik denk dat Rusland echt alles op alles gaat zetten om dat front maar te stabiliseren. Ja. En het volgende Oekraïnse offensief op te vangen. En de grote vraag is, wanneer komt dat? Komt dat nog voor de winter? Gaan ze nog een keer zo'n groot offensief inzetten? Of zijn ze tevreden en gaan ze zich nu vooral weer richten op wat ze hiervoor heel succesvol deden, namelijk die Russen stelselmatig uithollen, uitputten, logistiek kapotschieten en het dan klaarmaken voor weer een nieuw offensief ietsje later. Dit is Europa draait door. En de hele aflevering van Europa draait door en de uitgebreide analyse van Bob Deen kunt u in al uw podcastkanalen terugvinden. Minudong. Oh, je hebt Ara Dongmu한테 고백했다가 뺨 맞았다면서요. 괜찮아요? 많이 놀랬죠? 아픈 가슴 또 달래네. 우리 술이나 마셔요. Ja, dat is een fragment uit de Zuid-Koreaanse talkshow Nu onderweg om je te ontmoeten. En die talkshow heeft als doel om Zuid- en Noord-Korea dichter bij elkaar te brengen. En nou, u hoort het is daar duidelijk gezellig. En ik ga er daarom eens even over praten met Zuid-Korea-kenner en NRC-journalist Casper van der Veen. Casper, welkom. Goedemiddag. Ja, vertel, wat horen we en waarom is het zo gezellig als je over zo'n ingewikkeld onderwerp praat? Deze show bestaat nu een jaar of 10. In juli was ik bij de opname in Seoul. En wat we eigenlijk zien is dat Noord- en Zuid-Koreanen, gevluchte Noord-Koreanen, met elkaar praten over Noord-Korea in een poging de hereniging tussen Noord- en Zuid-Korea naderbij te brengen. Maar omdat het een zogeheten variety show is, moet er natuurlijk ook wel voor wat sensatie en vermaak gezorgd worden. En het fragment waar we net hoorden werd de Noord-Koreaanse drankcultuur en drankspelletjes uitgelegd. Mm. Zo is het bijvoorbeeld als je stel je gaat even armpje drukken met iemand en je verliest in de vorm van een drankspelletje. In Noord-Korea moet dan niet de verliezer een shotje drinken, maar de winnaar. Want ja, alcohol is een schaars goed, dus jij krijgt de prijs. Ja, dus dat zijn allemaal manieren om dus de Zuid-Koreanen wat beter kennis te laten maken met hoe Noord-Korea functioneert, werkt, hoe die cultuur eruit ziet. Exact, en niet alleen, en is er veel aandacht ook voor de mensenrechten schendingen, de armoede. Maar ook juist dit soort dingen van, hoe doen Noord-Koreanen een drankspelletje? Hoe ga je met het openbaar vervoer in Noord-Korea? Kun je daten in Noord-Korea? Ook dat soort onderwerpen worden daar besproken. Ja, en is het populair, dit programma? Het is goed bekend. Het wordt ook gepresenteerd door een van de bekendste presentators van het land. Maar het programma merkte wel dat het aan een beetje aan het einde was gekomen van het format wat ze hadden gekozen. Dus het is nu een jaar geleden is het vernieuwd. Mm-hmm. En nu wordt er veel meer voor één groot onderwerp gekozen tijdens de uitzending. En toen ik er was, ging het over de Vietnamoorlog, waar zowel Noord- als Zuid-Koreaanse militairen aan hebben deelgenomen. Mm. Maar dan probeerden ze ook mee te surfen op het succes van de nieuwe Top Gun. Dus de sensatie was nog niet weg. En jij was dus afgelopen zomer, hè, bij de opnames. En ik begreep ook dat het decor er nogal fascinerend uitziet, hè? Het decor is een beetje opgezet als de grens tussen Noord- en Zuid-Korea. Dus dat zijn die blauwe overleghuisjes. En wat ik wel opmerkelijk vond, is dat dan alle vlaggen daar hangen van Zuid-Korea, de Verenigde Staten, China. Maar de Zuid-Koreaanse grondwet verbiedt het om zomaar de Noord-Koreaanse vlag op televisie uit te zenden. Dus daar hebben ze een soort toekomstige herenigingsvlag hebben ze daar opgehangen. Als, in plaats van de Noord-Koreaanse dundoek. En is daar sowieso op de Zuid-Koreaanse televisie wel op een andere manier ook wel aandacht voor dit thema? Voor het wat beter leren kennen van de gevoelige noorderbuur Noord-Korea? Zitten daar bijvoorbeeld regelmatig in talkshows ook Rob de Wijk-achtige types, zeg maar, die bespreken waarom het wel of geen verstandig idee is om die banden aan te halen? Of is het gewoon nog een heel gevoelig thema buiten dit variety-programma? Nou, natuurlijk is in Zuid-Korea, iedereen kent Noord-Korea, er is een dienstplicht. Mensen kennen de dreiging, maar verder is er over het algemeen, zowel in het dagelijks gesprek als in de media, relatief weinig aandacht voor Noord-Korea. Zeker ook voor Noord-Koreaanse mensenrechten. Mm-hmm. Dus dit programma heeft ook echt het gevoel dat ze een missie daarin te vervullen hebben. En weten we hoe dit valt in Noord-Korea, Casper, dit programma? Weten ze dat het bestaat überhaupt? Reageren ze erop? Nou, ze reageren er nauwelijks expliciet op. Er werd mij door de bedenker en producer wel verteld van, nou, Noord-Korea haat deze show echt. En de reden daarvoor is dat er echt gewerkt wordt met Noord-Koreaanse vluchtelingen. Dus Noord-Korea kan heel moeilijk zeggen van, oh, dit is allemaal in scène gezet, omdat misschien zijn er wel mensen in Noord-Korea die dat zien en mensen herkennen die vroeger in hun buurt wonen. En in Noord-Korea is zo'n programma natuurlijk niet te ontvangen, maar er worden wel actief pogingen ondernomen om opnames van deze show naar het noorden te smokkelen. Ja. En hoe gaan ze met Kim Jong-un bijvoorbeeld om in dit programma? Er wordt wel... De leider van Noord-Korea? Ja. Nee, er wordt veel... ik zei al, gekeken naar dagelijks leven. Hoe werkt een Noord-Koreaans paspoort bijvoorbeeld? Maar ook de leider wordt soms wel besproken. Minder vaak dan die misschien in onze media wordt besproken. Maar dan... steken ze daar ook gerust de draak mee. Dan wordt er bijvoorbeeld toen ik er was, werd er een babystemmetje over Kim Jong-un heen geprojecteerd. Ja, precies. En dat is iets wat ze in Noord-Korea niet heel erg kunnen waarderen, natuurlijk, kan ik me ook voorstellen. Nee, Noord-Korea, ik meen nog toen de film The Interview uitkwam, dat er zelfs binnen de Verenigde Naties door de ambassadeur daar bezwaar is gemaakt tegen het beledigen van hun leider. En Casper, als we ietsje uitzoomen, hè, hoe staan Zuid-Koreanen momenteel tegenover hereniging? Is er een beweging die zegt van, nou, gezien, er is al genoeg ellende in de wereld, zou ik maar zeggen, is het niet verstandig om die eeuwigdurende strijd tussen die twee landen, om die op een gegeven moment te beslechten? Ja, hoor je dat geluid wel? Ze zijn al driekwart eeuw gescheiden inmiddels. Het is opmerkelijk, want in de Zuid-Koreaanse politiek is het zo dat iedere politicus die steunt de hereniging. Er is openlijk eigenlijk niemand tegen. Terwijl over al het andere flinke meningsverschillen bestaan. Ja. Maar goed, het streven naar hereniging is ook opgenomen in de grondwet, in het onderwijs. Er is ook een ministerie van hereniging of van eenwording. Terwijl onder de bevolking, het hangt er vanaf een beetje van de vraagstelling, ook van welke enquête, maar ja, soms iets meer, soms iets minder dan de helft steunt actief hereniging van Noord- en Zuid-Korea. Dat is best fors. En onder jongeren is de aandacht is lager. Het is soms iets wat als in de toekomst onvermijdelijk wordt gezien. Maar wat op dit moment niet met heel veel enthousiasme bij veel mensen wordt gepropageerd. Nee. De vorige regering was er heel erg mee bezig. En dat zorgde, ironisch genoeg, voor impopulariteit onder de Zuid-Koreaanse bevolking. Mm. En dit programma heeft dus wel degelijk in die zin een invloed op, daarop, op hoe naar dit onderwerp gekeken wordt. Ja, maar het is ook een poging. Bijvoorbeeld, er zijn meer dan 30.000 Noord-Koreaanse vluchtelingen die leven in Zuid-Korea. Zij krijgen vaak te maken met vooroordelen, discriminatie, stereotypen. En het is dus in die zin ook een mens-tot-mens hereniging. Ja. Een poging om deze mensen gewoon als volwaardige mensen te presenteren. En te hopen dat dat ook bij Zuid-Koreaanse burgers leidt tot meer begrip. Duidelijk. Hartelijk dank, Casper, voor je uitleg over de Zuid-Koreaanse talkshow Nu onderweg om je te ontmoeten. Die dus als doel hebben om Zuid- en Noord-Korea wat dichter bij elkaar te brengen. Casper van der Veen, hoor u. Buitenland uitgelicht. NPO Radio 1. How long we've been fighting for me? How long we've been taking on these interests? From the time I got to the Senate 720 years ago. Nou, je hoort hier de Amerikaanse president Joe Biden, die in een speech zegt dat hij al 720 jaar in de Senaat zit. Een simpele woordverspreking of niet, ouderdom lijkt een serieus probleem te zijn in de Amerikaanse politiek. Ga ik over praten met Amerika-correspondent Casper Thomas. Casper, goedemiddag. Hi, goedemiddag. Wat is dit voor verschijnsel, hè, als je het allemaal op een rij zet, dat politici tot zulke hoge leeftijd doorgaan in de VS? Ja, dat is niet geheel nieuw als je kijkt naar Bidens leeftijd en zijn voorganger Trump, die ook al behoorlijk oud was. Maar goed, Amerika begint eigenlijk wel steeds meer tot het inzicht te komen dat ze door heel veel grijze haren bestuurd worden. En daar is nu deze week nieuw onderzoek naar gedaan door de Amerikaanse nieuwsdienst Business Insider. De titel was Red, White and Grey. De Amerikaanse vlag met de grijze top, zouden we kunnen zeggen. Mm-hmm. En daar zijn ze eigenlijk tot de conclusie gekomen dat het leeftijdsgat tussen de bevolking en de machthebbers is simpelweg nog nooit zo groot geweest in de geschiedenis van Amerika. En waarom zorgt dat voor een probleem, dat dus de bestuurders blijkbaar veel ouder zijn dan de gemiddelde leeftijd van de bevolking? Nou, een van de problemen die eruit voorkomt is toch een idee van representatie. Grote delen van Amerika die zich op die manier toch minder vertegenwoordigd voelen door hun bestuurlijke klasse, vanwege dat grote leeftijdsverschil. 1 op de 4 congresleden is een 70-plusser of zelfs een 80-plusser. De gemiddelde leeftijd, of laten we zeggen de helft van Amerika, is jonger dan 40. Dus daar heb je dat leeftijdsgat een beetje te pakken. Mm-hmm. En het levert ook wat praktische problemen op. Die onderzoekers die dit onderzoek hebben gedaan, die hebben bijvoorbeeld gepraat met assistenten van zittende politici die hoog op leeftijd zijn. En die rapporteren vaak anoniem dan wel natuurlijk van, ja, we hebben gewoon soms problemen om onze baas een beetje bij de les te houden of soms zelfs wakker te houden. Ja, de vraag is natuurlijk ook, hoe denken de Amerikanen er eigenlijk zelf over? Hebben zij het gevoel dat dit echt niet langer kan zo? Wat ik noemde in het begin van de uitzending al even de leeftijden inderdaad. Biden 79, Trump 76, Nancy Pelosi, toch ook een vooraanstaand politicus, 82 inmiddels. Hebben die ook zoiets van, dit moet hoognodig veranderen? Nou, zij zelf misschien niet. Ik bedoel, we weten naar welke presidentsverkiezingen we langzaam aan het toe bewegen zijn. En zowel Biden als Trump zijn nog zeker niet het veld uit. De Amerikaanse kiezer denkt er onderhand iets anders over. Een van de vragen die in het onderzoek besloten zat is, moet er misschien een leeftijdslimiet of een soort pensioenleeftijd komen? En 3/4 van de Amerikaanse ondervraagd in het onderzoek vond dat toch wel een goed idee. Hmm. En daarmee zou er dan een einde kunnen komen aan wat ze dan een gerotocratie noemen, oftewel het bestuur door ouderen. Fascinerend. Gerotocratie, mooi woord in deze. Nou hebben we het over Biden. Wordt ook wel Sleepy Joe genoemd. Term geïntroduceerd door zijn voorganger, Donald Trump. Maar zie je ook, en dat zag je misschien bij Trump ook, wat toch zorgen die daarover zijn. Dat ze fouten maken, niet altijd even goed snappen wat er speelt. Biden verspreekt zich natuurlijk ook nog wel met enige regelmaat.